غازیان باشد یه نوبت ایه، این روز و هر جا که بری صحبت ایه، نوبتیم باشد یه نوبت ایه، این روز و هر جا که بری صحبت ایه. نوبتیم باشه دیگه نوبت ایه، این روز هر جا که بری صحبت ایه، نوبتیم باشه دیگه نوبت ایه، این روز هر جا که بری صحبت ایه. نوبتیم باشه دیگه نوبت ایه، این روز هر جا که بری صحبت ایه، نوبتیم باشه دیگه نوبت ایه، این روز هر جا که بری صحبت ایه. چه خوبه عیدی گرفتن، چه قشنگه عیدی دارن، عیده نوروزه و انگو همه جا عطر بهاره، دیگه هیچ کس غیر شادی تو دلش چیزی نداره، تو دلش چیزی نداره. نوبتیم باشه دیگه نوبت عیده، هر جا که بری صحبت عیده، نوبتی هم باشه دیگه نوبت عیده، این روز هر جا که بری صحبت بندقا رادیو البرز ایران رادیو. رادیو البرز بخش فارسی رادیو خارجیان شهر آهو. زمان پخش برنامه های رادیو البرز شنبه ها از ساعت 8 تا 10 نیم صبح و یک شنبه ها از ساعت 8 تا 10 صبح. ای مرز پر نهاد، ای خاک سر و گوهر است، خاک دشتم بهتر از زر است، بهتر از دل کی برون کنم، برگو بی مهر تو چون کنم. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما. شما هموطنان گرامی و شنونده خوب رادیو البرز، من مصطفی شکری هستم، تا ساعت 11 در خدمت شما هستم و میخواستم قبل از هر چیز فرارسیدن بهار و آغاز سال نو ایرانی رو به شما هموطنان گرامی شادباش بگم و برای همه شما عزیزان سالی خوب پرنشاط با موفقیت آرزو میکنم. با ما باشید در برنامه امروز تا ساعت 11 که برنامه مختلف نوروزی داریم، از جمله پیام هموطنان گرامی در شهر آهوس، پیام نوروزی رئیس جمهوری آمریکا به مردم ایران، پیام نوروزی رئیس جمهوری اسرائیل به مردم ایران، پیام شاعر بلند آوازه ایرانی بانو سیمین بهوانی و مطالب نوروزی مختلف دیگر و همچنین اطلاعیه‌ای داریم در رابطه با کنسرتی که در شهر آهوس از طرف سازمان جشن‌ها برگزار میشه روز 31 مارس که خواننده پاپ ایرانی خانم شوره به آهوس خواهد آمد. با ما باشید تا ساعت 11. قبل از آغاز برنامه میپردازن به برنامه نوروزی 7 سال پیش که از رادیو البرز پخش شد. خانم فیروزه و بنده در برنامه 7 سال پیش برنامه را اجرا کردیم و خواستار سالی نو برای هموطنان شدیم. به اتفاق گوش میکنیم به این پیامی که 7 سال پیش از رادیو پخش شد. البته عمر فعالیت رادیو البرز بیشتر از ایناست، به 14 سال قبل برمیگردد. به اتفاق گوش میکنیم. سال نو مبارک. نوروزتان پیروز و هر روزتان نوروز باد. در اولین برنامه رادیو البرز در سال 1381 خورشیدی به شما عزیزان سلام و صبح خیر میگوییم و آرزو میکنیم که سالی پر از شادمانی و پیروزی در پیش رو داشته باشید و سالی زیباتر، شادمانتر و پر از صلح و آرامش برای همه مردم جهان باشد و برای تان سالی سرشار از زیبایی و بهروزی و سلامتی آرزو میکنیم و امیدواریم که در سال جدید به همه آرزوها و خواسته های خودتون برسید و روزگار هم بر شما بسیار مهربانتر از سال پیش باشد و از همه شما عزیزانی که در سال گذشته ما را در ادامه این رادیو چه همکاری و چه حضوری و تلفنی یاری دادید متشکریم. Sometimes دست مادرم قشنگترین بهارمه، خواهرم که نانمه، برادرم که یارمه، دست تو دست مادرم قشنگترین بهارمه. عیده عیده امسال قشنگتره ز هر سال، همه میریم به خونه آخه غریبی چست ها. بهاران بر شما یاران دوستان مبارک، نسیم جویباران بر شما یاران مبارک، صدای آبشار، رود خروشان، باغ میوه، درود کوهساران بر شما یاران مبارک، پیام چایکاران، جنگل سبز، باغ نارنج، هوای شالیزاران بر شما یاران مبارک، سلام برزگر در شالیزار، عطر گل یاس، فضای دلنشین شهر جانان بر شما یاران مبارک، پیام کوی لیلا، عطر چای، خون شقایق، درود آب دریا، دشت زیبا بر شما یاران مبارک، پیام سرخ یاران سفر کرده توی دلها، سلام آتش چهارشنبه سوری بر شما یاران مبارک، نگاه شاد دختر بچگان با رخت تازه، درود عیدی نوروز باستان بر شما همه یاران مبارک باد. سبززار میاد در اومد جوونه ها، دلم پر از بهونه ها، بعد از اون جدایی ها عشق به من گفت که بیا، عشق به من گفت که بیا. ای بهار یاسمون عیده میرم به خونم و داد میزنم، ای جان ای جان ای جان، دارم میرم به تهران، دارم میرم به تهران، دارم میرم به تهران، دارم میرم به تهران. قرار میرم به خدا عاشقم و بشه اون دیار میرم، واسه بوی کوچم و تنگ دلم، تنگ دلم، واسه یه محلم و تنگ دلم، تنگ دلم. ای بهار یاسمون عید میرم به خونم و دار میزنم، ای جان ای جان ای جان، دارم میرم به تهران، دارم میرم به تهران، دارم میرم به تهران، دارم میرم به تهران. دارم میرم به تهران، دارم میرم به تهران، دارم میرم به پنجره چقدر قشنگ منظره، دوباره زنده میشه برام ذات و خاطره. منو یار مست بها دست رو دست تو کوچه ها، یاد اون روزا بخیر که یادشون قشنگ تره. ای بهاره یاسمون عید میرم بخونم داد میزنم، ای جان ای جان ای جان، دارم میرم به تهران، دارم میرم به تهران، دارم میرم به تهران، دارم میرم به تهران.

تک شما تبریک نوروز من، تبریک نوروز من، در این سرای غربت دلی پر از محبت برای تک تک شما داره امید عزت، داره امید عزت. من عاشق ایران و ایرانیم، برای خاکم یه قربانیم. من عاشق ایران و ایرانیم، برای خاکم یه قربانیم. در شهر آهوس خیابان مایلگده یک کنسرت موسیقی سنتی برگزار شد که آقای تورج نامدارپور و دیگر دوستانش برنامه را ارائه دادند. از میهمانان برنامه که اجرا کردن دکتر علی بیانی بود که استاد دانشگاه ایران بودند که مهمان برنامه‌ای در کوپنهاگ بودند و به دعوت آقای تورج به شهر آهوس تشریف آوردند. ما در برنامه که شرکت کرده بودیم گفتگویی را با این عزیزان داشتیم. نخست گفتگویی داریم با آقای علی بیانی که استاد دانشگاه هستند، با نشان دادن اسلایدی از موزیک نوایی مختلف ایران و خودشون نوازنده ستار بودن که در پایان برنامه گفتگو با ایشون داشتیم. گرچه دستگاه ضبطمون خراب بود، سعی کردیم این گفتگو را طوری تنظیم کنیم که برای شما آماده پخش باشه و با هم میشنویم تا چند لحظه دیگر. در خدمت آقای بیانی هستیم، مهمان شریف ما در دانمارک. از ایران تشریف آوردند و در رابطه با موسیقی کلاسیک ایرانی سخنانی را در مایلگده شماره 53 مرکز شارع آهوس بیاناتی را ایراد کردند و استقبال خوبی رو از این برنامه به عمل آوردن. در خدمتشون هستیم، خواستیم سلام نوروزی خدمتشون داشته باشیم و توضیحاتی را راجع به برنامه امروز که ارائه شد ازشون بخوایم که برای شنوندگان خوب رادیو البرز بیان بفرمایید. با سلام به شما. من هم به شما و شنوندگان عزیز سلام میکنم و آرزوی روزهای خوش و سالی موفق رو برای همه دارم. آقای بیانی، من میخواستم راجع به برنامه امروز میخواستم سوال کنم چه مقدار استقبال شد، اون حالت انتظاری که شما داشتین برآورده شد و من دیدم که شما در رابطه با موسیقی نوایی مختلف ایران با نشون دادن اسلاید و توضیحاتی را بیان کردید. اگر میشه به طور خلاصه برای شنوندگان بیان بفرمایید. بله، در مورد استقبال که فرمودید غیر مترقبه بود و از چند روز پیش تمام بلیط های این سالن فروش رفته بود و حتی صندلی های اضافه گذاشته بودم و اون چی که مرسوم نیست اینه که افرادی ایستاده هم به سالن راه داده شدن و من خودم شاهد بودم که ده ها نفر می اومدن و مراجعه می کردن و خواهش می کردن که به اینجا در این سالن بیان و برنامه رو ببینن و خانم کان هم ایشون می گفتن که تلفن های بسیار داشتن که تقاضا می کردن تا این برنامه اگر ممکنه تکرار بشه چون تعداد زیادی نتونستن از این برنامه دیدن کنن. خب این قسمت برای من خیلی جالب بود، این همه اشتیاق برای دیدن برنامه ایرانی و شنیدن موسیقی ایران غیر قابل پیشبینی بود راستش. و در مورد موضوع صحبتهایی که امروز داشتم فکر کردم که هم ایرانی ها و هم دانمارکی هایی که اینجا هستن ممکنه که با تنوع فرهنگی و موسیقی های متعدد که در ایران رواج داره آشنا نباشن. این بود که لازم دیدم از طریق یه پاورپوینتی با نشون دادن تصاویر و پخش نمونه های کوچکی از موسیقی های مناطق مختلف کشور که بیش از 10 منطقه رو شامل می شد این تنوع و این عمق موسیقی رو در بین اقوام و ملل مختلف ایران نشون بدم و در نهایت این صحبت ها گفتم که موسیقی داریم به نام موسیقی دستگاهی که میتونیم به این نحو بگیم که مثل زبان فارسی که بین همه اقوام مشترکه، این موسیقی هم بین همه اقوام که موسیقی مستقل و خاصی دارن مشترکه و تقریبا همه اقوام ایرانی موسیقی دستگاهی رو هم استفاده میکنن، کار میکنن و ما هم در انتها حدود نیم ساعت قطعاتی رو در دستگاه چارگاه اینجا اجرا کردیم و تصنیفی رو که بنده ساخته بودم در انتها اجرا شد که بر اساس شعری از حافظه که مطلع شعر این هست: حاشا که من به موسم گل ترک می کنم، من لاف عقل می زنم این کار کی کنم. و این خب مناسبت داره با بهار و شروع، کنیم که دستگاه چارگاه اصلا برای شروع هست و در طلوع آفتاب در قبل از طلوع اجرا می شده و برای شروع روزه و برای شروع سال هم دستگاه چارگاه مناسب هست و در اصل ما این دستگاه رو هم تقدیم کردیم به دوستانمون در ایران. زن گرامی داشته حضورتون در شهر آهوس، خواستم بپرسم که شما هم در برنامه زنده‌ای که ارائه شد شما یکی از ابزارهای موسیقی کلاسیکی ایرانی هم می‌نواختید، می‌خواستم راجع به اون هم توضیح بفرمایید. بله، سازی که من اجرا کردم این ساز ستار هست، ستاره که از سازهای نسبتاً قدیمی ایرانه که منشعب از دوتار بوده احتمالاً و سازی است که خیلی دلنشینه و همه کسانی که تو ایران تقریباً میتونم بگم هر نوع سازی اجرا میکنن یک ستاری هم در کنار سازی که علاقه من هستن دارن و ساز خلوته و برای کسانی که علاقه من به مباحث حکمی و عرفانی و اینها هستن و عوالم و آنچنانی این ساز تناسب داره و ما این ساز رو اجرا کردیم. خیلی سپاسگزارم از شما. خواستم چون برنامه که ما داریم گفتگو میکنیم روز یک شنبه هست و چند روز دیگه مونده به عید نوروز باستانی ایران و ایرانیایی که حدود 2000 نفر در این شهر زندگی میکنن همیشه مشتاق دیدن افراد تازه ایرانی از ایران عزیز ما هستن. میخواستم بگم که شما به دانمارک تشریف آوردین، چه پیامی برای ایرانیان مقیم شهر آهوس دارید؟ برای من خیلی خوشحال هستم که در میان ایرانی های مقیم آهوس دانمارک بودم امروز و افرادی پرشور و علاقه من دیدم که این برام واقعا جالب بود، چون معمولا در دیار غربت ممکنه که بعضی ها اون شروع هیجان خودشون رو نداشته باشن، ولی اینجا مردم بسیار علاقه منده به فرهنگ و موسیقی و ادبیات خودشون هستن و طبیعیه که این فرهنگ و آداب از جمله نوروز باستانی هست که من این نوروز رو قبل از اینکه فرا برسه، چند روز قبل از فرا رسیدنش، به همه ایرانی ها به خصوص ایرانی های مقیم آهوس دانمارک تبریک میگم و امیدوارم که اینجا احساس تنهایی نکنن. خود من معتقدم که هیچ کس تنها نیست و همه انسان ها اگر درست بیاندیشن واقعا تنها نیستن و من فکر میکنم که انسان کامل کسی است که هیچ کجا احساس تنهایی نکنه و احساس غربت نکنه، چون ما همه در این کره زمین زندگی میکنیم و هر کجا که باشیم باید اون روحیه خودمون رو تمام و کمال حفظ کنیم و خدایی نکرده از این دوری و در ظاهر قربت احساس دلتنگی نکنیم. با سپاس از شما. Come on, baby, come on, baby, come on. تکار شیمی لادان سرون درشوده در خدمت آقای تورج هستیم. آقای تورج جان خسته نباشین از برنامه امروز، امیدوارم سال خوبی در پیش داشته باشین. میخواستم راجع به برنامه امروز به طور خلاصه یه بیانی برای شنوندگان محترم رادیو ارباز بفرمایید. بله، با سپاس از زحمات شما جناب شکری و عرض سلام خدمت همه هموطنان عزیزم در شهر آهوس. پروژه‌ای که امروز ما درش برنامه داشتیم پروژه تازه‌ایه که از تقریباً یک ماه پیش شروع به کار کرده و تا سال 2011 نیز ادامه داره و خوشبختانه اولین برنامهش برای افتتاح پروژه به ایرانی واگذار شد و با توجه به برنامه‌ای که قبلاً در مدرسه اسپاو اسکول داشتم از طریق اسپاو اسکول معرفی شدم به این پروژه و برای اجرای خوب برنامه و معرفی کامل موزیکمان از دوستای عزیزی خواهش کردم همکاری کنن، من جمله آقای اشکان و مازیار امیدیان که در سیلتوو تشریف دارن و از نوازندگان خوب و چیره دست تنبور و ستار هستن و همچنین سعادت اینو داشتیم که از حضور استاد بیانی در دانمارک استفاده بکنیم و با تماسی که با خانم مهناز نوری که خواننده خوش صدا هستن در کوپنهاگ داشتم از ورود جناب بیانی مطلع شدم و به همین دلیل از ایشان دعوت کردم که همراه با خانم نوری و آقای تاران که تنبک نوازن تشریف بیارن و ما از حضور و وجودشان بهره ببریم در راستای معرفی موزیک سنتی ایران. و به حمدالله امروز مواجه شدیم با استقبال پرشور هموطنان عزیزمون، عزیزانی که حضورشان همه جا مایه دلگرمی هنرمندا هستن و خوشبختانه برنامه خیلی عالی شروع شد و خیلی هم عالی به پایان رسید و متوجه شدم که همه افرادی که چند ساعتی رو ما در خدمتشون بودیم راضی و خوشحال سالن رو ترک کردن و امیدوارم که این حمایت پیوسته باشه چون همیشه نیاز داریم به حمایت هموطنان عزیزمون. موزیک جزء کلتوری ما و فرهنگ ما هست و ما میتونیم با معرفی موزیک در واقع خودمون ایرانی ها رو معرفی بکنیم. در خاتمه در آستانه سال نو از خدای متعال سعادت، خوشبختی، سلامتی و سرافرازی همه ایرانیای عزیز در هر کجای دنیا که هستند، مخصوصا شما عزیزانی که در شهر آهوس هستیم، از خداوند بزرگ مسلط دارم. انشالله که نوروزی پربار در پیش داشته باشیم و سالی مملو از موفقیت برای همه شما از خداوند آرزو دارم و همچنین از زحمات جناب آقای شکری که واقعا در همه ابعاد فرهنگی و سیاسی سعی و تلاش دارم و بی‌وقفه برنامه رادیو البرز و الان سال هاست که بدون هیچ گونه تزللی اداره میکنن و همچنین خانم همکاریشان خانم فیروزه، من صمیمانه سپاسگزارم از زحماتشان و آرزوی موفقیت روزافزون برایشان دارم. من تشکر میکنم، نوروزتون رو به شما تبریک میگم، امیدوارم سال خوبی داشته باشید. اینو متشکرم آقای شکری، تشکر از زحمتی که کشیدین و تشکر از حضورتون در این محفل ما. خدمت آقای مازیار امیدیان هستیم، یکی از نوازندگان گروه موسیقی که به آهوس تشریف آوردن در مائلگرده مرکز شهر آهوس شماره 53 موزیک کافی برنامه اجرا کردن. میخواستم ازشون خواهش بکنم از آقای مازیار در رابطه با موزیکی که امشب برگزار شد و همچنین خود آقای مازیار یکی از نوازندگان ماهر این برنامه بودن، میخواستم ببینم چه ابزاری رو استفاده کردن و به مهمانان امشب ارائه دادن. با سلام همه شنونده های عزیز، من ستار زدم امشب توی کنسرت امروز. شما این استقبالی که امروز شد خوب بود؟ بله، فکر میکنم خیلی آمده بودم. اونجا هم که من شنیدم خیلی ها بلیتیشون نیامده بود امروز، نتونسته بودم بیام. شما چند وقته که این ستا رو میزنید؟ حدودا میشه 10 سال، 10 سالی میشه بر. شما دیدم که شما اخوی همون آقای اشکان هستید. بله بله. این دوتا برادر ایشون هم ستار میزنن؟ ایشون هم ستار میزنن، ولی ساز اصلی که میزنن و امشب هم زدن تنبور بود که مال همون نوایی غرب ایران، مال که ماشا حالا آقای اشکان دوره، ما داریم پشت سر اونها صحبت میکنیم. به نظر شما این برنامه ها توی شهرهای مختلف دانمارک باشه استقبال میکنن دانمارکی ها؟ ولی دانمارکی یه ذائقه به خصوصی دارن، نمیتونم بگم که استقبال میکنن یا نمیکنن، چون که بستگی به خیلی چیزا داره. روز کنسرت، آب و هوایی که کنسرت در روز برگزار میشه، خیلی چیزای دیگه، نمیشه به همین سادگی گفت که میان یا نمیان. شاید هم امروز فکر میکنم برنامه بدی اجرا نشد اینجا، فکر میکنم اگه شهرهای دیگه هم باشه شاید استقبال بشه. البته استقبال امروز بیشترش هم ایرانی ها بودن. بله بله. میخواستم بپرسم که همین صحبتی کردی، معلومه که سالیان زیادی در دانمارک زندگی میکنی. نه خیلی، 4 سال هم هست. 4 سال. خیلی راحت به خصوصیات اخلاقی دانمارکی آشنا شدی از این نظر گفتم؟ خب شاید به خاطر اینه که من اینجا درس میکنم با دانمارکی ها. خیلی از اقوام دانمارکی هم یکشانن، تو این جامعه هم بالاخره خب داریم زندگی میکنیم، بالاخره یه رابطه های هست، یه ارتباط هست. میدونی که چند وقت، چند روز دیگه عید نوروز باستانی ایران هست. به شما زمینه که تبریک میگم و هموطنانی که صدای شما رو میشنون، شما چه پیامی دارید؟ امیدوارم که همه ایرانیایی که توی دانمارک زندگی میکنن سال نو خیلی خوبی داشته باشن و سال آینده براشون سالی باشه که به هر اونچه که میخوان برسن و سالی پر از کامیابی و شادی براشون آرزو میکنم. با سپاس از شما خواهش میکنم. در خدمت آقای اشکان امیدیان هستیم. ضمن عرض سلام خدمت شما، دیدیم که شما یکی از افراد موسیقی کلاسیک ایرانی هستیم که در مایلگده شماره 53 شرکت کردیم. میخواستم راجع به برنامه امروز مقداری توضیحاتی برای شنوندگان ما بدم. چشم. با عرض سلام خدمت تمام هموطنان و همزبانانی که در شهر آهو زندگی میکنند. عرضم به حضور شما این برنامه ما تقریبا از یک ماه و نیم پیش توسط خانم کانی که مسئول این مرکز هستن برنامه شریختیم که آقای بیانی از ایران تشریف آورده بودن، مهمان بودن، خوشبختانه وقتش به زمان کنسرت خورد، دعوت کردیم تشریف آوردن آغوز. دیروز بعد از ظهر بنده در خدمتشان بودم به همراه مهناز خانم که خواننده بسیار خوب و خوش صدایی هستن و آقای تاران که تو نوازنده تنبک هستن. بندم در این کنسرت یه وظیفه کوچکی داشتم که نواختن تنبور بود که تنبور و ستاره با هم دیگه کوک کردیم، من و برادرم مازیار، و فکر میکنم کار بدی از آب در نیامد. آقای تاران هم لطف کرد به ما تنبک زد. شما چند وقته که اصلا با این موزیک کار میکنی؟ عرضم به حضور شما همون جوری که آقای بیانی در صحبتشان فرمودن و صحبتی که راجع به فرهنگ و موسیقی ایران بود، منطقه ای که من زندگی میکنم کرمانشاه این ساز خیلی پاپیولاره. ساز تنبور یه ساز رسمی اصلا اون شهره، معمولا جوانان و جوانان میزنن. تنبور سازیه که معمولا بچه باهاش به دنیا میاد، از زمانی که در گهواره بچه میخوابه این تنبور بالای سرش آویزانه، بالای سر گهواره ساز میبینه. و این سازی هم که بالای سر بچه معمولا آویزان میکنن نوزاد، یه سازیه که استاندارد، صداها فاصله نوتا همه خیلی قانونی و استاندارده، ولی به سایز کوچولو تعبیه میشه که این بچه به سن 5-6 سالگی رسید شروع بکنه به نواختن اگر علاقه داشت، و با این ساز بزرگ میشه، با این ساز عروسی میکنه، با این ساز خودش دوباره صاحب بچه میشه، همون تنبورش با این سر بچه‌ش آویزان میکنه و با همین ساز هم از دنیا میره. یعنی این تنبور کلا موسیقی مقامی ایران برای تمام لحظات، برای تمام مکانها یه مقام داره. مقام تولد داره، مقام خیلی مقام ها داره، مقام روحانی عرفانی داره، مقام وفات هم داره، چند تا مقام فوت هم داره. بنده از تقریبا نوجوانی 14-15 سالگی این ساز بغلم بوده و باش بالاخره نواختم تا الان چه دورش 17 ساله. استقبال هموطنان گرامی مقیم شهر آهوس و همچنین دانمارکیات چگونه بود از برنامه امروز؟ والا من خیلی واقعا خوشحال بودم، استقبال خیلی خوبی شد. یعنی ما الان اینجوری که خودم متوجه بودیم تشریف داشتیم، خیلی امکان تو آمدن براشون نبود، چون جایی چه دورش 100 نفر 100 خورده جا بود که همه پر شده بود، خیلی هم متاسفانه نتونستن برای تهیه بکنن، برگشتن از پشت در که من خیلی ناراحت شدم به خاطر این موضوع. در آستانه نوروز 1388 خورشیدی هستیم. میخواستم شما که در سیرک بارک زندگی میکنین یه پیام نوروزی هم به هموطنان خود در شهر آهوس بده. خیلی خوشحال میشم به کردی هم بعد مطرح بکنید. خواهش بکنم. عرضم به حضور شما اول از هر چیزی که من یاد هنرمندان تمام رشته های هنری نه تنها ایران، دنیا را گرامی میدارم. تو این نوروز باستانی بزرگانی بودن که تو همین قسمت اسکاندیناوی از دنیا رفتن، اساتید مسلم مخصوصا تنبور که من بیشتر باش داشتم. قبل از هر چیزی یاد اونا را گرامی میدارم و همیشه خاطرشان پیش ما هست. بعد از اونم که آرزوی سلامتی و سال خوبی بری همه بیدارم و امیدوارم که ما ایرانی ها یه جوری بشه که بالاخره هر کسی تو هر خانهش یه ساز باشه و این ساز بنوازه. این پیام نوروزی منه به همه. متاسفانه من اینجوری که متوجه شدم توی چند سالی که اینجا زندگی بکنم خیلی هستن ساز تعبیه کردن در خانه دارن، این ساز یا در جلد یا در زیرزمینه یا نمیدونم بالای کمد داره خاک میخوره. اینا را هر جوری شده گناه داره ساز واقعا. پیام نوروزی ما بود به هموطنانی که در آغوز زندگی میکنن. حالا این پیام نوروزی بده به زبان کردی. والا کردی که ما شاید همین زبانی که شما داریم میشنوی با یکمی لهجه. آقا مصطفی خیلی ممنون، تشکر میکنم از اینکه محبت کردیم، برنامه امروز رو اجرا کردیم و من تشکر میکنم. خیلی ممنون به همچنین، متشکرم از وقت شما. شد دنیا گم روزه، بیا مکن شو روزه من خورشید من صبح نوروزه. دیدی چه تو ماننده او یک سال برم سال نوومد، یک سال چنو کنده برم که پندری همین دیروزه. آی بیا که نوروزه دنیا دروزه، تا آدمی جونه دلم چشم خبر سوزه، دل بینه که قرد تو کم پشت ما بوزه. یا بیا افت و فرون شد پشت کوه، کم کم اون شمو شمو، بیا که با سر زد زکوه ما همچنو یک همه تو شد. برچه چنی برچه چنو ایچنو مبون دل برو که میمار، اینجور که میبینی زمون سال به سال کهنه با مو شد. آی بیا که نوروزه دنیا دروزه، تا آدمی جونه دلم چشان خوبر سون، دل بینه که قدر تو کمون پشت موزه. یا بیا یا بیا با هم برم بند دره، یا چره با مالا منو سبا دیر سبا ورخه، بیا تا برم حالا در آن دره دور از همه بی هم همه خرم و خندان، دور از شر و شور و شر با شر شره او کنم لالا. آی بیا که نوروزه دنیا دروزه، تا آدمی جونه دلم چشان خوبر سون، زل بینه که قد تو کمون پشت موزه. تا آدمی جونه دلم چشان خوبر سون، زل بینه که قد تو کمون پشت موزه. تو دلم پنه میزنه هوا، بعد تو جایی نداره هوا، اومدی شده آبار هوا، آره عاشق هوا. صدای گرم خانم شهره خواننده پاپ ایرانی رو شنیدید که مهمان شهر آهوس هستند. روز سه‌شنبه 31 مارس ساعت 21 تا 1 نیمه شب برنامه اجرا خواهند کرد. محل سالن اجرای کنسرت خانم شهره در سالن ترن هست در کنار بندر آهوس. میزبانی جشن نوروزی که خانم شهره برنامه اجرا میکنن سازمان جشنا در شهر آهوس هستن. برای اطلاعات بیشتر شما میتونید با شماره تلفن های 40 23 66 88، تکرار میکنم 40 23 66 88، و یا با شماره تلفن 26 60 53 28. تکرار میکنم 26 60 53 28. برای خرید بلیت زمان جشن با قیمتی که قبل از جشن تهیه بکنید فرق میکنه. بچه های زیر 10 سال مجانی هست، بچه های 10 تا 15 سال 115 کرون هست که 100 کرون قیمت بلیت، 15 کرون هم دستمزد صادر کردن بلیت، جمعاً میشه 115 کرون. اما مسئولین سازمان جشن ها برگزاری این کنسرت رو به عهده دارن، برای سالمندان گرامی تخفیف ویژه‌ای قائل شدن و میتونن برای خرید بلیت برای سالمندان گرامی به خانم مرجان با شماره تلفن 26 29 01 34، تکرار میکنم 26 29 01 34، مراجعه بکنن که تخفیفی که قائل شدن 115 کرون است که 100 کرون بابت بلیت و 15 کرون هم بابت صادر کردن بلیت. زمان جشن که روز 31 مارس، روز سه‌شنبه، ساعت 21 تا 1 نیمه شب برگزار میشه، زمان جشن اگر بخواید بلیت بخرید 250 کرون هست. پس بهتره بلیتی که قبل از جشن به عهده دوستداران خواننده پاپ ایرانی خانم شوره گذاشتن 185 کرون هست. برای تهیه بلیت تمام انجمنهای موزیک فوینیگا میفروشن و از طریق بلیت نت میتونید بلیت رو تهیه بکنید. خانم شوره در شهر آهوس روز سه‌شنبه 31 مارس ساعت 21 تا 1 نیمه شب در محل سالن ترن در کنار بندر آهوس برنامه دارن. میزبان برنامه سازمان جشناست. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 40 23 66 88 و یا 26 60 53 28 میتونید اطلاعات لازم رو کسب کنید. قبل از جشن بلیط 185 کرون، زمان جشن 250 کرون. Oh, در شهر آهوس روز سه شنبه 31 مارس ساعت 21 تا 1:30 شب در محل ترن کنار بندر آهوس. میزبان برنامه سازمان جشناست که تلفنی که اعلام کردم 40 23 66 88 و 26 60 53 28. برای سالمندان هم تخفیف ویژه قائل شدن که شما میتونید با خانم مرجان با شماره تلفن 26 29 01 34 مراجعه بکنید. اما برنامه ما ادامه داره تا ساعت 11 بامداد امروز با برنامه ویژه نوروزی که داریم تقدیم حضورتون خواهیم کرد. عرض سلام خدمت ایرانیان عزیز. نوروز باستانی را از طرف فروشگاه دنیا به تمامی هموطنان عزیز تبریک میگم. امیدوارم سال خوبی داشته باشین، بهتر از سال پیش. با استقبالی که سال گذشته از وسایل نوروزی شد، امسال هم مثل سال گذشته تمام شیرینیجات، ماهی دودی، آجیل، قوطا و تمامی وسایل سفره هفت سین توی فروشگاه دنیا موجود میباشه. بار دیگه سال خوبی را برای هموطنان عزیز خواهانم. شماره تلفن مغازه ما هست 86 12 22 32، و فروشگاه دانیا واقع شده در مرکز شهر آهوس، فرکسلی نماتخس می باشد. شاد و سربلند باشید. با عرض سلام خدمت هموطنان عزیز، امیدوارم که سال 1388 سال خیلی خوب و پربرکتی برای شما باشه و ظاهرن که شروع خوبی بوده. تیم پرسپولیس هم امروز 3-1 تیم عربی رو زد، خیلی خوشحال شدیم. خون قرمزه، زندگی هم قرمزه. با عرض سلام خدمت همزبانان عزیز، امیدوارم که سال 1388 سال خیلی خوبی باشه. تمام جوونا بتونن زندگیشون رو درست کنن، جفتشون رو پیدا کنن و یه زندگی خوبی رو داشته باشن. البته من امیدوارم که استقلالیام زیاد ناراحت نشن، امیدوارم اونام ببرن، ولی خب هیچ وقت به پای پرسپولیس که نمیرسن، ولی خب حالا قرمزته. نمیشه غمش دمی کم، عشق اون مثل یه دریا، غم اون غزه ی عالم، غم اون غزه ی عالم. بهار بهار کجایی؟ بیا باز منو صدا کن، چشمای بارونیم رو از زمستونا جدا کن، از زمستونا جدا کن. ای بهار دلا گرفته، امیا موندن بیلونه، از سفر پرستو همون نمیان به آشیونه، دستای بیرحم سرما کرد شاخه ها رو، آسمون ابری و تیره، چشم ابرا همه گریون، دیگه حتی یک پرنده روی شاخه نمیخونه، نمیریزه بید مجنون، زلفاشو دیگه روشونه، زلفاشو دیگه روشونه. ای بهار مهربونی، این زمستون که سیاهه، هرچی داشته رنگ خوبی تو سیاهیاش تباهه، تو سیاهیاش تباهه. با سلام خدمت تمام عزیزانی که از راه دور صدای ما رو میشنوند، خواستم به وسیله خودم این عید سعید باستانی رو به تمام عزیزانی که در خارج از کشور غربت زندگی میکنن تبریک بگم و دستشون از راه دور میبوسم. مرسی، خدافظشون. فقط صدم بردن هم عزیز داره که من سرس میشد در خوب آرام تبریک دیم و گون الله که انشالله از مملکتمزه هم عزیزرمزن ال نباخ. سلام علیکم، خدافظ. بهار من نمیشدی، چه بود آن گناه من که یار من نمیشدی؟ بهار من گذشت نشان. خلاصه، خدافظ. با سلام، من مقصود هستم. خواستم به سهم خودم این عید سعید باستانی رو به تمام عزیزان تبریک بگم و از راه دور دست تمام عزیزان رو از کوچیک و بزرگ میبوسم و روزی باشه که در ایران عزیزمون دور هم باشیم. شاد و سربلند باشید. خدا پشون. من سعید هستم از فروشگاه ایرانی در بازاوز. خدمت تمامی هموطنان عزیزم این عید سعید باستان رو تبریک میگم و در ضمن شیرینجاد، آجیل، ماهی و اقلام سفره هفت سین موجود است و سالی پربرکت با سلامتی برای تمام عزیزان آرزومندم. سعید، بازاوز. بیرون بیا هوا بهاری شده نگاه کن به آسمون پر از غنایی شده از خونه بیرون بیا هوا بهاری شده نگاه کن به آسمون پر از غنایی شده بیا فرن هامونو ببین خالی کنیم تبیر زندگیمونو به رنگ شادی کنیم خدمت هموطنان ایرانی سلام عرض میکنم. من داروش مدیر فروشگاه یونیشاپ واقع در چهارراه حصله هستم. فرا رسیدن سال دونی رو به همه هموطنان ایرانی تبریک میگم و امیدوارم سال خوب و سرشار با موفقیت باشه و همچنین از ایرانی که در این چند سال ما رو حمایت کردن نهایت تشکر رو میکنم. و یه اطلاعی داشتم خواستم به هموطنان بگم که ما یه سری حراجی یا همین تیلبودی داریم واسه شب عید که یه سری وی سی دی داریم به قیمت 10 کرون میدیم و یه سری دی وی دی به قیمت 20 کرون و جدید و قدیمی فیلممون دیگه و سی دی صوتی داریم به قیمت 20 کرون و فقط حراجیمون واسه شب عیده، یعنی به مدت 14 روز این ادامه داریم حراجیمون. بعد شماره تلفن که تماسم 86752228 اگه کاری داشتی میتونی با این شماره تماس بگیریم. با سپاس از رادیو البرز و شما هموطنان گرامی، شاد و سربلند باشید. در خدمت آقای آریان سنجری هستیم، قهرمان تکواندو در رشته جوانان بین 15 سال تا 18 سال، البته قهرمان تیم ملی دانمارک. آقای آریان سلام عرض میکنم، نوروزتون مبارک باشه. منم سلام میکنم و نوروز به همه هموطنان تبریک میگم. میخواستم بپرسم که شما آخرین مسابقات رو چگونه گذروندی و چه نتیجه‌ای رو کسب کردی؟ مسابقات مقدماتی دانمارک بود و من انتخاب شدم. چه مسابقاتی رو در آینده برگزار می‌کنی؟ مسابقات جهانی در هلند، از کشورهای مختلف دنیا میان. شما هم از دانمارک شرکت میکنید؟ بله بله. اون وقت کشورهای دیگه، ایران هم میاد شرکت میکنه؟ ایران نمیان به خاطر سال نو اینا. سال نو بله. ایرانی بله. این ناراحت شدیم چون که دوست داشتیم تیم ملی ایران رو دوباره ببینیم. شما در سن 15 تا 18 سال از سهم دانمارک توی مسابقات جهانی هلند شرکت میکنه؟ بله بله. شما خواهرتون هم در این رشته شرکت میکنه؟ بله. اون وقت اونم از جانب تیم ملی از دانمارک میره هلند؟ بله. اونم میاد. اون وقت اونم شانس قهرمان شدن داره؟ بله حتما. شما چی؟ حتما. بله خیلی ممنونم، امیدوارم سال خوبی داشته باشی. نمیخوای بیشتر صحبت بکنیم برای هموطنان ایرانی؟ بله میخوام سال نو رو به همه تبریک بگم، امیدوارم سال خوبی باشه براشون. خیلی ممنون، تشکر میکنم. بوی عیدی، بوی تو، بوی کاغذ رنگی، بوی تنده ماهی دودی وسط صفره نو، بوی یاسم جانمازه ترمه مادر بزرگ، با اینا زمستونو سر میکنم، با اینا خستگی مدر میکنم، شادی شکستانه قلک پول وحشت کم شدن سکه ایدی در خدمت آقای سنجری هستیم. این بار پدر آقای آریان سنجری هست، سنجری زاده یا سنجری؟ سنجری زاده. سنجری زاده، عذر میخوام. سال اینا رو بهتون تبریک میگم و بهتون تبریک اضافی میگم به خاطر داشتن چنین فرزندانی و قهرمان تیم ملی تکواندو دانمارک در رشته جوانان هستن. میخواستم بگم که آریان در مجموع به نظر شما چند تا مدال داره، چند تا کمربند داره، چجوری هست؟ بله، با سلام به حضور شما آقای مصطفی و کارکنان رادیو البرز. منم این فرصت رو به حساب غنیمت میشمارم، سال نو رو به شما تبریک میگم و به همکاران عزیز، همچنین به هممیهنان عزیز. امیدوارم سال خوبی باشه برای همه. آریان و خواهرش آرمینا سالهای ساله که تکواندو کار میکنن، اینا از سن بچگی به حساب کار کردن. خب کمربند، کمربند های چیز از سفید هست، همینطور میاد تا کمربند مشکی، آخرین کمربند کمربند مشکیه، بعد از اون دان میاد. به حساب الان آریان کمربند مشکی رو داره، دان دوه، دو مرتبه هم قهرمان دانمار شده، یه مرتبه هم قهرمان اسکاندیناوی شده و حدود دو هفته پیش مقدماتی برای قهرمانی دانمار به سال 2009 که در اودنسه هست دوره رو فکر کنم 31 مارچ باشه که انشالله امیدواریم آریان اونجا قهرمان بشه. ولی همونطوری که آریان خودش گفت برای نوروز آریان با خواهرش میرن هلند به اتفاق تیم ملی قهرمان جهانی شرکت میکن. بله بله، امیدواریم اونجا هم کسب مقامی بکنه که باعث افتخار برای ما و همچنین افتخار است برای ایرانیان، به خصوص ایرانیان ساکن آهوس که چنین فرزندانی شما دارید و افتخار میکنیم که در قهرمان رشته جوانان از جانب تیم ملی دانمارک به هلند میرن. امیدوارم نتایج خوبی بگیرن و همچنین تو قهرمانی مسابقات داخلی دانمارک. امیدوارم. امیدوارم نوروز شما مبارک باشه، سال خوبی داشته باشین در کنار فرزندانتون. با سپاس از شما، با تشکر از آقای مصطفی و زحمتایی که شما میکشید، خیلی ممنون. در خدمت خانم فیروزه هستیم، ولی این بار از طریق تلفن. و خانم فیروزه روزهای شنبه برنامه دارن و خواستم از این طریق باشون تماس گرفتم که پیام تبریکی رو داشته باشیم، گرچه روز گذشته به علت خستگی که جمعه شب در برنامه جشن نوروزی گروه فرهنگی و رادیو البرز داشتیم، روز گذشته نتونستم خدمت شما باشم و تقدیمتون کردم با موزیکای نوروزی برای شما شنوندگان همیشه همراه برنامه بامدادی روز شنبه و یک شنبه. الان خانم فیروزه روی خط تلفن هستن. خانم فیروزه، به شما سلام و تبریک نوروزی میگم. خواستم پیام شما رو برای شنوندگان گرامی داشته باشم، در خدمت شما هستیم. آقای شفیع، سال نو مبارک. منم از همه اول باید از همه عزیزانی که شب جمعه یک صندلی خالی نداشتن و ما رو در یک شب یاری دادن سپاس بیکرانی داشته باشم و از حالا هم برای تدارک سال آینده هستیم. ما همیشه عزیزان گفتیم، به برگزار کنندگان گفتیم که ما یه هفته قبل و یه هفته بعد نمیتونیم هیچ اطلاعی رو بخونیم چون تلاش ما بی نتیجه بونه. علت این که دیروز هم در خدمتون نبودیم چون ما همیشه صبح سالن رو تحویل میدادیم، اما چون فوتک صبح در برنامه داشت ما مجبور شدیم تا دیر وقت تو سالن باشیم و نتونستیم صبح در خدمتون باشیم. اما عزیزان، درود بر شما. من فیروزه هستم. در این بهار و آغاز سال نو و عید باستانی به همه کسانی که به حکم طبیعت در سراسر جهان در جشن شادی هستند تبریک میگم. بله، سال دیگری از عمر ما و جهان گذشت. بهاری تازه، روزهای نو در پیش است. وقتی نوروز میاد چشمه خفته‌ای در ما بیدار میشه. تصویر سرزمین اجدادی، یادها، یادگارها یک باره وجود ما رو بیدار میکنه. شادی رو به تن خسته ما میاره. آغوش خودمون رو از تنهایی برای دوستان و آشنایان باز میکنیم. دور از دلبستگی ها، وابستگی ها، خود رو بازسازی میکنیم. حسین رو با سنبول و ماهی و آینه و سیب و سرکه و سنجه تزیین میکنیم. از روی آتش میپریم، سیزده بدر رو برگزار میکنیم و یک سال گذشته رو میخواییم به دست فراموشی بسپاریم و به نقش باستانی این تشکیل و هویت ملی خودمون میاندیشیم. گل سرخ که معنای عشق هست از شاخه جدا نکنیم. بیاییم با همه بلبلان سرزمین خود سرود آزادی بخوانیم. سرود زندگی رو با آشتی پیوند بدیم. برای هم بهترین ها رو آرزو کنیم. در این سال نو از شما میخوام دست از بی‌عدالتی، دشمن تراشی، تجاوز به حریم و حرمت دیگران، سد راه و حسادت کردن همدیگر دست برداریم. از جدا کردن و جدایی ها به هر دلیلی دور باشیم که نتیجه است جز فدا کردن زندگی کوتاه شخصی به همراه ندارد. زندگی که زیباست، زندگی که باید دوست داشت. بله، 14 سال از فعالیت رادیو میگذره. افتخاری است برای ما، مخصوصا برای من. علت ماندن رادیو حمایت شما عزیزان است. با آرزوی سالی پر از شادی، سلامتی و عشق که پایه حیات و زندگی با هم بستگی دارد، شما را به همکاری برای سال آینده دعوت میکنم و از شما میخوام بهار را دوست بدارید. گل سرخ را که بوی عشق میدهد تقدیر نه هم دیگر بکنید. نغمه و سرود جاودانی اجدادمان را که مهر و دوستی است را سر بدهیم. برای همه مردم جهان آرزوی صلح و دوستی داشته باشیم. با یک شاخه گل سرخ تقدیم شما سال نو بهاران بر شما و سرزمینمان خجسته باد. ایرانی پایدار باشه. خانم فیروزه، منم سال نو رو به شما تبریک میگم، ولی میخواستم بگم عیدی شما به من یادتون نره. بله، من همیشه عیدی که تقدیم عزیزان میکنم 52 هفته ایست که شاید 2 هفتهش در سال نباشم و میام رادیو در خدمتشون هستم و کمبودها رو خودمون میدونیم، اما خواهش میکنیم که همراه ما همکاری شما هست که میتونه پایدار باشد. علت بودن رادیو هم فقط یه پل ارتباطی است که ما از همدیگر خبر داشته باشیم، همدیگر رو بیخبر نکنید، بذارید با هم باشیم. از شما خواهش میکنم که دست دوستی و مهر رو به همدیگه دراز کنید، چون ممکنه ما سال دیگه در نباشیم اصلا. نه. اما از شما میخواهیم شما باشید و ایران و ایرانتون پایدار باشه. خانم فیروزه، من تشکر میکنم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید، ولی من خواستم بگم که ایدی شما به مصطفی شما ما با از این حرفا دست بردار نیستیم، بالاخره یه ایدی از شما میخواییم. من همیشه کردم به رادیو کمک کنم که رادیو پایدار بمونه. شما در ضمن یکی از اسپانسرهای رادیو هستی، از شما تشکر میکنم. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم و سال خوبی رو برای شما آرزو میکنم، برای فرزندان شما همینطور. متشکرم، مرسی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم از شما. این هم از همکار عزیزمون بود که با سپاسگزاری از ایشان مدت زیادی، سالهای زیادی هست که روزهای شنبه زحمت میکشن. البته گفتم عیدی برای ما در نظر داشته باشن، شوخی کردیم. این بنده هستم که باید برایشون عیدی بگیرم و قدردانی بکنم از زحمتی که برای رادیو، برای گروه فرنگی و رادیوی البرز انجام میدن. برنامه‌ای که در کتابخانه برگزار میشه و جشنای نوروز و مهر و یلدا در شهر آهوس برگزار میشه، نقش مهمی در برگزاری این برنامه دارند. اما همیشه فصل بهار بهانه‌ای هست برای آغاز، و آغاز بهترین بهانه است برای زیستن، و ما این بهار رو مجدداً فرارسیدنش رو به همه هموطنان تبریک میگیم و امیدواریم که در سال جدید سلامت باشن. سبزی و سرزندگی، همین سفره هفت‌سینی که دارید هفت‌سین سفرهتون باشه و هفت‌سین سفره زندگیتون باشه، و امیدوارم که سال خوبی رو در پیش داشته باشید. در ادامه برنامه بقیه پیامای نوروزی رو پخش میکنیم، اما قبل از اون میریم سراغ آقای رسول طباطبایی، و ایشون هم مدت زیادی هست که با برنامه بامدادی روز یک شنبه در بخش ادبیات کمک میکنن و سعی میکنیم که ایشون از خواب بیدار بکنیم و پیامی رو از اون داشته باشیم. با سپاس از شما تا چند لحظه دیگر و یا بعد از شنیدن آهنگی. اشکم از دیده رهونه نم نم قرونیم شد دو منی من شد دوباری آسیمونه بله، من فکر کردم همه دوستان و شنونده های گرامی مطمئنم که همه سرخیز هستن، از جمله آقای طباطبایی به شما سلام و صبح بخیر نوروزی دارم. من مطمئنم که شما کله سحر بیدار میشید، ولی سلام صبحتون بخیر. صبح چه نه، پیش از ظهر بخیر. صبح شما بخیر، سال خوبی داشته باشین. خیلی ممنون از اینکه مزاحم شدیم. پیشاپیش پوزه شما را به قبول کنید. نه مراهم منتظر صدای گرم شما هستیم طبق معمول یک شنبه ها. این بار منتها از طریق تلفن هست و خواستم برای شنوندگانی که مرتب صدای شما را میشنوند پیام نوروزی شما را هم بشنوند. در خدمت شما هستیم. شش انشاءالله بعد از 13 به 10 یعنی 15-16 فروردین باز من خدمت میرسم طبق معمول روزهای یک شنبه. از همینجا خدمت تمام شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و همونطور که سعدی علیه الرحمه میفرماید درخت قنچه برآورد و بلبلان مستند، جهان جوان شد و یاران به عیش بنشستند، بساط سبزه لگد کوب شد به پای نشاط، ز بس که عارف و عامی به رقص برجستند. فصل بهار است، فصل شادی، فصل رویش، فصل زایش و شروع یک زندگی جدید در طبیعت، که امیدوارم این زندگی جدید هم در تک تک افراد آغاز بشه، چینه ها، دشمنی ها و ناراحتی ها را از همدیگه مانند همون جوری که خانه تکانی میکنن، قلب و دل و مغزشون هم خانه تکانی کنن و این ناراحتی ها رو به دور بریزن. حالا میریم رسما یک پیامی برای شنوندگان عزیز بگم و یک شعری براشون بخونم. آمدن نوروز و آغاز بهار و سال جدید را به همه فارسی زبانان عموما و هموطنان گرامی خصوصا در هر کجای این کره خاکی شاد باش گفته، امید است که سال پیش رو سالی سرشار از تندرستی، پیروزی و شادکامی برای همه باشد. سروده از زنده یاد فریدون مشیری را به عنوان برگ سبزی بهاری تقدیم می کنم. امیدوارم که همیشه سرتان سبز و دلتان خوش باشد و خدا یار و نگهدارتان. باز کن پنجره ها را که نسیم روز میلاد عقاقی ها را جشن میگیرد. باز کن پنجره ها را که نسیم روز میلاد عقاقی ها را جشن میگیرد و بهار روی هر شاخه کنار هر برگ شمع روشن کرده است. همه چلچله ها برگشتند و تراوت را فریاد زدند، کوچه یک پارچه آواز شده است و درخت گیلاس هدیه جشن عقاقی ها را گل به دامن کرده است. باز کن پنجره ها را ای دوست، هیچ یاد هست که زمین را آتشی وحشی سوخت، برگ ها پژمردند، تشنگی با جگر خاک چه کرد؟ هیچ یادت هست توی تاریکی شبهای بلند سیلی سرما با تاک چه کرد؟ با سر و سینه گلهای سپید نیمه شب باد غضبناک چه کرد؟ هیچ یادت هست؟ حالیا معجزه باران را باور کن و سخاوت را در چشم چمنزار ببین و محبت را در روح نسیم که در این کوچه تنگ با همین دست تهی روز میلاد عقاقی ها را جشن میگیرد. خاک جان یافته است، خاک جان یافته است، تو چرا سنگ شدی؟ تو چرا این همه دلتنگ شدی؟ باز کن پنجره ها را، باز کن پنجره ها را و بهاران را باور کن. متشکرم. با سپاس از شما آقای طباطبایی. متشکرم. روز شب و روزتون بخیر. سلام. بار دیگر مشیت الهی بر تحول طبیعت جلوه‌گر شده و حلول سال نو را نوید می‌دهد. نوروز که یادآور آغازی شیرین از تحول نو در حیات فرهنگ ایران زمین می‌باشد، از راه می‌رسد. این عید سعید باستانی که پاره ای ارزشمند و فراموش نشدنی از پیکره فرهنگ کهن مردم ایران زمین و نوید دهنده آغاز بهار و بیداری طبیعت می باشد، به کلیه هموطنانم تبریک و شادباش عرض می نمایم. در خاتمه امیدوارم سال نو در سایه الطاف الهی سرآغاز تحولی نو در زندگی ایرانیان عزیز در اقصا نقاط این گیتی پهناور باشد و از این آیین دیرینه به خوبی و به راستی صیانت فرموده و آن را همچنان پاس داشته و مستدام بدارند. از خداوند عزوجل سالی پرشکوه توأم با موفقیت و شادی را برای همگان مسلط می آید. با سپاس از رادیو البرز، رضا میرفتاحیم. با سلام، نوروز جدید و سال نو رو تبریک میگم به همه دوستان عزیزان ایرانی در تمام دنیا. امیدوارم که سال بسیار بسیار خوبی برای همگیمون باشه و همه سلامت و خوشبخت و موفق باشیم. سال جدید و امیدوارم که به همه خوش بگذره و تبریک میگم به همه ایرانیای در آغوز که هستن و خوشحالم از این که همه دور هم هستیم و انشالله که همیشه سلامت و خوب و خوش باشیم. متشکرم. سلام عرض میکنم، نوروز بر همه هموطنان عزیزم مبارک باشه، انشالله سالهای خوب و خوشی داشته باشیم. هما هستم، سال نو رو به همه هموطنان عزیزم تبریک میگم. امیدوارم در سایه خداوند متعال همه سلامت و تندرست باشن. از آقای شکری هم ممنون و سپاسگزاریم برای همه چی. با سلام خدمت دوستای عزیزم، اتی هستم، سال نو رو به همه عزیزان تبریک میگم. امیدوارم که سال خیلی خوب و خوشی برای همه تون باشه، در درجه یک سلامتی، بعدم روی خوش، دوست داشتن، عشق، صمیمیت. در این سال همینطور که زندگیمون از آلودگی ها پاک میکنیم، امیدوارم که قلب هامون هم از تمام آلودگی ها، کسالت ها، کینه ها، حسادت ها، از تمام اینا پاک کنیم و همیشه همه رو دوست داشته باشیم، همگی به هم محبت کنیم. سال آینده ایشالله سال بسیار خوبی برای همه دوستان باشه. منم از دور روی تمام خواهرای خودم غرق بوسه میکنم، دست تمام برادرانم به گرمی میفشارم و برای همه تون آرزوی خوبی دارم که همه خوب و خوش باشید و سلامت. قربان شما، سال خوبی داشته باشید. امیدوارم که عید خوبی باشه برای تمام ایرانیای خودمون که تو اینجا هستن زندگی میکنن و تو هم همیشه شاداب باشی، صدای ما رو ضبط کنی. منم تبریک عید به تمام ایرانیا میگم، به تمام هموطنهای خودم. امیدوارم همیشه شاد بشن، سال خوبی داشته باشن. برای همه هموطنان عزیزم سال خوبی رو آرزو میکنم و امیدوارم همیشه خوب و خوش و سلامت باشن. سال نو رو به همه هموطنان عزیزم چه در خارج از کشور و چه در ایران تبریک عرض میکنم. امیدوارم سال خیلی خوب و پربرکتی برای همه هموطنان ما باشه. سلام، من ایران هستم، از آهوس صحبت میکنم. انشالله که سال نو سال پربرکت و خوبی برای همه ایرانیا باشه و سال دیگه همه در ایران باشیم. سلام عرض میکنم خدمت همه هموطنان عزیزم توی شهر آهوس. من مرجان هستم، سال خوبی رو برای همه آرزو میکنم. سراسر موفقیت، سلامتی، تندرستی. اونایی که هستیم انشالله که تنمون سالم باشه و اونهایی که نیستن در جمع ما جاشون واقعا خالی هست. امشب شب عزیزی هست که امشب اینجا دور هم جمع هستیم، سالمندان عزیزمون جمع هستیم اینجا، با هم گفتیم، خندیدیم، یاد گذشته ها کردیم، آواز خوندن، شعر خوندن و شب خوشی بود. خلاصه به همه خوش گذشت. جشن های خوبی هم در پیشه، امیدوارم که به همه هم خوش بگذره. قدر هم دیگر رو بدونیم توی سال آینده، هممون کمک بکنیم به هم دیگه. عزیزان توی شهر که صدای من رو میشنفن، سالمندان رو فراموش نکنید. در طول سال میدونم همه سرتون شلوغ هست، اما یک ساعت، نیم ساعت، دو ساعت وقتتون رو بگذارید در طول سال، بیاید پیش ما و یک گوشه از کار رو هم شما بگیرید. باعث خوشحالیه. روی سالمندان خوشبختانه همیشه بازه، در منزخون سالمندان همیشه باز هست به روی همه و لبخند ببخشید روی لب همشون هست. امیدوارم که چهره‌های جدیدی رو ببینم. با تشکر از آقای شکری و فیروز خانم که این موقعیت رو به من و به بقیه عزیزانی که امشب اینجا تشریف داشتن دادن که پیام نوروزی رو برسونن. خلاصه بهار پیام شادیه، هرچی بهتر، هرچی بیشتر خوشی باشه بهتره. من از صمیم قلب آرزوی خوشی میکنم برای همه و در خدمت همه عزیزان توی شهر آهوس هستم تا جایی که از دستم برمیاد. هر کسی کاری داره شماره تلفن من رو هم که معمولا همه بلد هستن، اما میگم خدمتون 26 29 01 34. اگر کاری فکر میکنید از دست من برمیاد در هر موردی به من خبر بدید. برای من باعث افتخاره که به هموطنان در هر تحت هر شرایطی کمک بکنم. قربان شما، عید همگی مبارک. تو دلم پانه میذاره خواب، بعد تو جایی نداره خواب، اومدی شده آواره خواب، آره عاشق خواب. شهره خواننده ایرانی مهمان شهر ما در آهوس هستند. روز سه‌شنبه 31 مارس ساعت 21 تا 1 نیمه شب در محل سالن ترن در کنار بندر آهوس. میزبان برنامه سازمان جشن‌ها در آهوس با هستند. برای اطلاعات بیشتر شما میتونید با شماره تلفن 40 23 66 88 و یا 26 60 53 28. خرید بلیت از طریق بلیت نت میتونید و موزیک فویمینگا بلیت میفروشن. قبل از جشن 185 کرون. برای افراد زیر 10 سال مجانی هست، 10 سال تا 15 سال 115 کرون و برای سالمندان گرامی تخفیف ویژه‌ای قائل شدن. میتونن با شماره تلفن خانم مرجان 26 29 01 34 تماس بگیرن و بلیتو به قیمت 115 کرون بخرن. زمان جشن 250 کرون هست. خانم شوره در شهر آهوس روز سه‌شنبه 31 مارس ساعت 21 تا نیم شب در سالن ترن کنار بندر آهوس. 31 مارس در شهر آهوس. میپردازم به پیام نوروزی رئیس جمهوری آمریکا اوباما به ایرانیا. نخست توجه شما را به صدای خود اوباما جلب میکنم، بعد ترجمه اینو برای شما میخونم تا چند لحظه دیگر. Today I want to extend my very best wishes to all who are celebrating Nowruz around the world. This holiday is both an ancient ritual and a moment of renewal, and I hope that you enjoy this special time of year with friends and family. In particular, I would like to speak directly to the people and leaders of the Islamic Republic of Iran. Nowruz is just one part of your great and celebrated culture. Over many centuries, your art, your music, literature and innovation have made the world a better and more beautiful place. Here in the United States, our own communities have been enhanced by the contributions of Iranian Americans. We know that you are a great civilization, and your accomplishments have earned the respect of the United States and the world. For nearly three decades, relations between our nations have been strained. But at this holiday, we are reminded of the common humanity that binds us together. Indeed, you will be celebrating your new year in much the same way that we Americans mark our holidays, by gathering with friends and family, exchanging gifts and stories, and looking to the future with a renewed sense of hope. Within these celebrations lies the promise of a new day, the promise of opportunity for our children, security for our families, progress for our communities, and peace between nations. Those are shared hopes. Those are common dreams. So in this season of new beginnings, I would like to speak clearly to Iran's leaders. We have serious differences that have grown over time. My administration is now committed to diplomacy that addresses the full range of issues before us and to pursuing constructive ties among the United States, Iran, and the international community. This process will not be advanced by threats. We seek instead engagement that is honest and grounded in mutual respect. You too have a choice. The United States wants the Islamic Republic of Iran to take its rightful place in the community of nations. You have that right, but it comes with real responsibilities. And that place cannot be reached through terror or arms, but rather through peaceful actions that demonstrate the true greatness of the Iranian people and civilization. And the measure of that greatness is not the capacity to destroy. It is your demonstrated ability to build and create. So on the year, I want you, the people and leaders of Iran, to understand the future that we seek. It's a future with renewed exchanges among our people and greater partnership and commerce. It's a future where you and all of your neighbors and the wider world can live in greater security and greater peace. I know that this won't be reached easily. There are those who insist that we be defined by our differences. But let us remember the words that were written by the poet Sa'di so many years ago. The children of Adam are limbs to each other, having been created of one essence. With the coming of a new season, we're reminded of this precious humanity that we all share. And we can once again call upon this spirit as we seek the promise of a new beginning. Thank you. And Eid Shoma Mubarak. پیام اوباما رئیس جمهوری آمریکا بود به ایرانیا که من ترجمه اونو برای شما میخونم. امروز میخواهم بهترین آرزوهای خود را به همه کسانی که نوروز را در سرتاسر جهان جشن میگیرند تقدیم کنم. این جشن هم یک آیین باستانی و هم زمانی برای باز آفرینی است و امیدوارم که شما از این فرصت ویژه سال برای بودن در جمع دوستان و خانواده بهره گیرید. من به ویژه میخواهم به طور مستقیم با مردم و رهبران جمهوری اسلامی ایران صحبت کنم. نوروز تنها بخشی از فرهنگ نام آور شماست. هنر، موسیقی، ادبیات و نوآوری شما جهان را به دنیای زیباتر و بهتر تبدیل کرده است. اینجا در ایالات متحده جامعه خود ما هم در پرتو سهمی که آمریکاییان ایرانی تبار ادا کردن پربارتر شده است. ما از تمدن بزرگ شما آگاهیم. دستاوردهای شما احترام ایالات متحده و جهان را برانگیخته است. برای مدتی نزدیک به 3 دهه روابط میان دو کشور تیروتار بوده است، ولی این جشن یادآوری برای نقاط مشترک بشریت است که همه ما را به هم پیوند می‌دهد. از بسیاری از جهات شما هم مانند ما سال نو خود را همان گونه برگزار می‌کنید که ما جشن می‌گیریم، با گرد آمدن با دوستان و افراد خانواده، مبادله هدایا، داستانها و نگاه به آینده با احساس تازه‌ای از امیدواری. در بطن این جشنا نویدی برای یک روز بهتر، امیدی برای فرزندانمان، امنیت برای خانواده های ما، پیشرفت برای جوامع ما و آشتی میان ملت ها نهفته است. اینها امیدواری‌های مشترکند، اینها رویاهای مشترکند. پس این فصلی برای آغازی نو است. من میل دارم به روشنی با رهبران ایران سخن بگویم. ما اختلافاتی جدی داریم که با گذشت زمان بر آنها افزوده شده است. دولت من اکنون به دیپلماسی متحد است که طیف کاملی از مسائلی را که پیش روی ماست مورد بررسی قرار می‌دهد و در صدد ایجاد یک پیوند سازنده میان ایالات متحده، ایران و جامعه جهانی است. این فرایند با تندید به پیش نمی رود. به جای آن ما خواستار برقراری ارتباطی صادقانه و مبتنی بر احترام متقابل هستیم. شما نیز در برابر خود انتخابی دارید. ایالات متحده مایل است که جمهوری اسلامی ایران بر جایگاه راستین خود در جامعه بین الملل قرار بگیرد. شما دارای چنین حقی هستید، اما این حق با مسئولیت‌های واقعی همراست و به این جایگاه نه از راه ترور یا به مدد جنگ افزار، بلکه از طریق اقدامات مسالمت آمیز که نشان دهنده بزرگی حقیقی ملت و تمدن ایران است میتوان دست یافت. و معیار سنجش این بزرگی داشتن توانایی برای ویران کردن نیست، نشان دادن توانایی شما برای ساختن و آفریدن است. بنابراین به مناسبت فرارسیدن سال نو شما، مایلم شما مردم و رهبران ایران بدانید که ما در جستجوی چگونه آینده‌ای هستیم. این آینده است همراه با مبادلات تجدید شده میان مردم ما و فرصت‌های بزرگتری برای مشارکت و بازرگانی. این آینده است که در آن اختلافات دیرین برطرف شدند، آینده ای که در آن شما و همسایگانتان و جهان در بعد وسیع‌تر می توانیم همه در صلح و امنیت بهتری زندگی کنیم. من می دانم که این منظور به آسانی تحقق پذیر نیست. کسانی هستند که اصرار دارند ما را بر اساس اختلافاتی که داریم معرفی کنند، اما شایسته است کلماتی را که سالیانی پیش به وسیله سعدی نگاشته شده به خاطر آوریم: بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. فرارسیدن یک فصل نو این انسانیت گرانبها را که همه ما در آن مشترکیم به ما یادآوری می کند یک بار دیگر به این روح تعالی توسل جسته و نوید آغازی دوباره را بجوییم. در این قسمت از برنامه توجه شما را به سخنان رئیس جمهور اسرائیل جلب می‌کنم. زنو و نوغوزه بستنی به شما خوش باد. ایرانیان عزیز، روز نو و نوروز باستانی بر شما خوش باد. خک خم، خاگ نوغوز، خاگ ایت خدشوت شمیدیم و سمخه و تکوه لیوم خدش، لیمین طبیم و شنه خدشه و مبورخت. جشن باستانی شما عید نوروز را شاد باش میگویم. عید نوزایی که شادمانی و امید به دنبال دارد و روزی نو می آورد، روزهای تازه را نوید می دهد و سال جدیدی را به دنبال دارد که سال پربرکت باشد. حسای خم شزو خک خم هیستوی خودو خگکتم و علف شماتم زرخ گلدوت. خوشا به حال شما که چنین عید باستانی دارید که نسل بعد از نسل آن را پاسداری کرده و جشن گرفتید. لام ایسرائیل زخونات استویم نعلیم بتکفوت بهم پلخه ایران بخور تخومیم ותרמה לעולם בין השאר את מגילת זכויות האדם ולעם היהודי את זכותו לשוב לארצו מגולת בבל על נת להקים בירושלים את בית המקדש שלו. מלת ישראל יעדבותהי תאריכי גרנבהי אז דורנהי דרד כאיראן דר הר זמינה שוקופה בוד ואז ג'ומלי מנשור הוגו בשר קורוש כביר רא בג'הניין אהדע קרד ובמלת ישראל חק בזדש בבטן חיש רא בארמרון בחשיד و به این قوم امکان داد از اسارت امپراتوری بابل آزاد شود و به اورشلیم بازگردد تا بتواند بیت المقدس خود را دوباره بنا کند. لیغان ولعما شمویم لخن مکم میوخد با موشت شلانو یخسین ایمام هایغانی یدوی می پریخه گم بتکوفه همودرنیت את חלקנו עמכם את ניסיוננו בחקלאות, בתעשייה, בפיתוח המדע וברפואה ועשינו לפתח עמכם את היחסים הטובים ביותר. דבוס אין בזורג מנשי מלת איראן וסרזנים איראן ג'ויגוה ויג'י בר מירוס תאריך יהוד דורנד. ולי חתו דר אסר וזר ונתן הדר קורון בוסטנד روابط ایران و اسرائیل از دوران شکوفایی برخوردار بوده است، دورانی که ما اسرائیلیان تجربیات خود در زمینه کشاورزی، صنعت، دانش و علم، پزشکی و غیره را با شما ایرانیان در میان گذاشتیم و کوشیدیم بهترین روابط را با شما برقرار کنیم. لطفاً آقاب که خسی همدینو چلانو نمتیم ایوم بشفر همدویگا זה נובע מתחפים המובילים את מנהיגי ארצכם הנוכחים לפעול בכל דרך אפשרית כנגד מדינת ישראל ועמה, אפילו לאיים שבדעתכם לשמיד אותנו. שור בכתון מונוסבות את הכשבר אמרוז דרתי לתרין סתי חוד פרור דרת. אין וז נושי אז נגיעתוי נאבוקי רג'ים איראן אז که میکوشد از هر طریق ممکن علیه کشور اسرائیل و مردمان آن به اقدام بپردازد و اسرائیل را حتی به نابودی تهدید میکند. هنیشان که تصویح ز آمد سیل کموخم ایت پاسلی سینایی ورد کزو ایخ مردتم به روشم خم منهیگ شمیوزه ات אנשים שנרצחו על ידי הנאצים שרוצה להרוס ולהרוג מדינה אחרת. من از خیش میپرسم که چگونه است ملت فرهیخته‌ای مانند شما ایرانیان به سوی چنین تنفر کورکورانه‌ای کشیده میشود؟ چگونه مردمانی رهبری کشور شما را به دست گرفتند که از یهودیانی که به دست نازی‌ها کشته شدند حد که احترام میکنند؟ که میخواهند کشور دیگری را ویران و نابود کنند. אתם מאמינים באלוהים ואנחנו מאמינים באלוהים, אבל באלוהים של חיים וכבוד, לא באלוהים של מוות ושנאה. שמע פרוורדגר را باور دارید و ما نیز پروردگار را میپرستیم. پروردگار زندگی و حیثیت میدهد و نه آن که خداوندگار کینه و کشتار باشد. אני בטוח שלא ירחק היום בו ישובו יחסי השכנות הטובה בינינו, ושיתוף הפעולה המועיל כל כך יפרח בכל התחומים לרווחת עמנו ולטובת עתידנו המשותף. מן תרדידי נדרם כדור נסט און רוזיקה רבובת המזיסטי בין דו מילת به وضع پیشین خود بازگردد و آن همکاری های سازنده بین دو کشور دوباره در همه زمینه ها شکوفا شود که در خدمت دو ملت و در راه آینده مشترک دو کشور قرار گیرد. بشازو با مشتر نخخی به ایران کوره لشمدات اسرائیل آنو کوریم لپریخات ایران. אנו זוכרים את כורש הגדול המוזכר בתנ"ך כמלך מושיע, וזוכרים שבני עמנו ישבו באיראן משל דורות רבים, השתתפו בבניית ארצכם ותרמו לרווחה של התרבות, תרבות שלכם והתרבות שלנו. דרין היום כרג'ים קונומי דר איראן סוכן אז אנהדום ישראל מגויד. ما آرزوی شکوفایی و نیکبختی مردم ایران را داریم. ما کوروش کبیر را به یاد داریم که در کتاب مقدس تورات با نام منجی پروردگار از او اسم برده شده است، و به یاد داریم که یهودیان قرنها و نسلها در ایران ساکن بودند و در سازندگی کشور شما نقش داشتند و در راه اعتلای فرهنگ ایران زمین و فرهنگ یهود گام برداشتند. نکتوخیم و مکبیم شروع و رشع یلمو من اولم می چریخ את זה לטובת כל העמים, כל האנשים. גם אם אנחנו שונים אחד מן השני, זה לא סיבה שנאיים אחד על השני או נשנא אחד על השני או ננסה לחסל אחד את השני. ما امیدواریم و مطمئن هستیم که پلیدی و شرارت بالاخره از جهان رخت برخواهد بست. نیاز چه کسی را تامین میکند؟ برای نیکبختی همه ملت‌های جهان و مردمان دنیا، حتی اگر ابنای بشر با هم تفاوت دگرگونی دارند، دلیل آن نیست که یکی دیگری را مورد تهدید قرار دهد یا کسی از دیگری تنفر داشته باشد و یا در صدد نابودی او برآید. به فرص شما خدشان نکنه لهم ایغانی حد سیل و نیمت سیل و کشمنو لغزو لحد سیل چلو. در آستانه ی سال فرخنده نو من به ملت فرهیخته ایران روی آورده و توصیه و درخواست میکنم که به اصالت باستان ی خیش بازگردد. بشم همه یودی عتیق نروצה לחלו לחזור ולתפוס את מקומו הראוי בין אומות העולם הנאור, שיהיה מכובד ולא לסנו, שיהיה תורם תרומה תרבותית גדולה כשהוא תרם בעבר וכשהוא מסוגל לתרום בעתיד. מן בנום מלת באסטני ישראל ברוי מלת כהן זמן איראן آرزو میکنم که هرچه زودتر جایگاه شایسته و والای خیش را در میان کشورهای فرهیخته جهان باز یابد و دوباره از احترام برخوردار گردد و مورد تنفر قرار نگیرد و همون گونه که در گذشته به فرهنگ جهان خدمت کرد دوباره در آن نقش سازندهی به عهده گیرد و همان گونه که در گذشته مصدر خدمات جهانی بود در آینده نیز دوباره در این راه گام بردارد. اسایم بابرخه هم ساعتید نروزیتان پیروز هر روزتان نروز بد. من پیام خیش را با این جملات به زبان فارسی به پایان میبرم. نروزتان پیروز و هر روزتان نوروز باد. به پایان برنامه امروز رسیدیم. سخنان اوباما رئیس جمهوری آمریکا و همچنین سخنان نوروزی رئیس جمهوری اسرائیل رو شنیدید. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزاریم. بار دیگه فرارسیدن بهار و آغاز سال نو ایرانی رو به همه شما هموطنان گرامی تبریک میگم، شاد باش میگم، سال خوب پرنشاد با موفقیت براتون آرزو میکنم. برای هموطنانم در ایران آرزوی آزادی، سربلندی و پیروزی دارم و از همه میمانانی که روز جمعه شب در برنامه جشن نوروزی گروه فرهنگی و رادیوی البرز شرکت کردند بی نهایت سپاسگزارم. به خصوص میمانانی که از شهر کوپنهاگ، هورسنز، وایلک، کلدینگ و قناس به جشن ما و همچنین ویبورگ به جشن ما تشریف آوردن بی نهایت سپاسگزاریم. از همه اونایی که در جشن نوروز به ما کمک کردن چه از نظر مادی و نیروی انسانی بی نهایت سپاسگزارم. هفته خوبی را داشته باشید تا شنبه آینده ساعت 8 بامداد که در خدمت شما عزیزان طبق معمول خواهیم بود. شما را به خدای بزرگ میسپارم. طبق معمول سلامتی، شادی، تندرستی، موفقیت شما آرزوی قلبی من است. خدا نگهدار. تک تک شما تبریک نوروز من، تبریک نوروز من. در این سرای قربان دلی پر از محبت برای تک تک شما داره امید زد، داره امید.